ยานิทัพภูตานิสัมมากัตตานิปุมมานิวายานิวะอันตะลิเขสัพเบวะภูตาสุมนนาภาวันตุอัตโธวิสักกัตจะสุนันตุฟาทิตังตัดมาหิฟูตานิสาเมธาสับเบเมตังกโรธมานุสิยาบาจายดิวาจารัตโตจหารันติเยบาลินตัดมาหิเนรคตาบามาตายังกินจิวิตังอิทาวาหุรังวาสักเกสุวายังรัตนังบานิตังนโนสมังอาทิตถากะเตนะอิดัมบิบุกเถรตนังบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุขยังวิรากังอมตังบณีตังยดัจจะกาสักยมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาทิกิญจิอิดัมบิธัมเมรตนังบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุยังบุตทเสโธบริวันนายิสุจินสมาธิมานันตริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสัมโมนะวิจติอิดามบิธัมเมรตนังบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยบุตกะลาอัตถสตังบสัทธาจัตตาริเอตานิยุกานิหอนติเตดักขิไนยาสุกตัสสะสาวกาเอเตสุดินนานิมหาภลานิดัมบิสังเกรตนังบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยสัมปยุตตามนัสสาดันเหนนิกามิโนโกตมัสสาสนามหิเตปาติบัตตาอมตังวิไกหลาทามุทานิบุติงพุนจะมานาอิดามบิสังเกรตนังบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยะถิณดะคีโลบัทวินสิโตสิยาจะตบพิวาเตพิอัสสัมบักกามบิโยตถุบัมมังสาบุริสังวดามิโยอริยสัจจานิอเวจบัสสติดามบิสังเกรตนังบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติกามภีระบัญเญนะสุเดสิตานิกิญจาบิเตหอนติปุสาปมาตานะเตภวังอาธัมมมาดิยันติดามบิสังเกรตนังบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุสหาวัสดัสสนสัมปดายตยัสสุธัมมาจหิตาภวันติสักกายเดทิวิจิกิจจิตัญจะสีลาปตังวาบิยดาทิกิจิจตุหะบาเยหิจวิปปมุตโตจัจจาภิธานานิยภาพโบกาตุงอิดามบิสังเกรตนังบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุกิจจาบิโสกัมมังกโรติบาบักังกาเยนะวาจายุดเจตสาวาอาภาพโบโสตัสสะปฏิจดายะอาภาพปตาดิธิบัดสะวุตตาอิดัมบิสังเกรตนังบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุวนาปะกัมเบยะถาพุทธิตักเกกิมหานะมาเสนธรรมัตมิงกิมเหตุทูบะมังธรรมวะรังอเดสยินิปานกามิงบรมังหิตายะอิดัมบิบุกเถรตนังบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุวโรวรัญญูวรโดวราหโรอนุตตโรธรรมวรังอเดสยิอิดามบิบุตเถรตนังบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขีนังบุรานังนวังนาทิสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกภวัตมินเตขีนบีจาอวิรุณหิจันดานิปานติธีรายะทายัมบดีโบอิดามบิสังเกรตนังบณีตังเอเตนะสัจเจ